اون کوچه تاریک که دستامو گرفتی داشتم از شدت خوشحالی میمردم، توی اون کوچه بنبست و آروم توی گوشم وقتی گفتی منو میخوای کم آوردم، توی اون کوچه خلوت که تنها شده بودیم قصه هیچی و با تو نمیخوردم، توی اون کوچه باریک که نزدیک تو بودم دل و جونم رو به دست تو سپردم، منو مدیون خودت کردی که عشق من شدی، شدی همدمم عزیز مهربون من شدی، منو مدیون خودت کردی که موندی پیش من همه چیز من شدی، تو قلب و جون من شدی، منو مدیون خودت کردی که عشق من شدی، شدی همدمم عزیز مهربون من شدی، منو مدیون خودت کردی که موندی پیش من همه چیز من شدی، تو قلب و جون من شدی. که اومدی تو زندگی من، زندگیم شبیه قصه ها شده، دیگه هیچ دردی ندارم تو دلم، همه چی دوباره رو به راه شده، همه چی دوباره رو به راه شده. تو که اومدی تو زندگی من، رنگ خوشبختی گرفته زندگیم، دیگه دل واپس فردا نمیشم، حس و حالم شده مثل بچگیم، حس و حالم شده مثل بچگیم، منو مدیون خودت کردی که عشق من شدی، شدی همدمم عزیز مهربون من شدی، منو مدیون خودت کردی که موندی پیش من همه چیز من شدی، تو قلب و جون من شدی، منو مدیون خودت کردی که عشق من شدی، شدی همدمم عزیز مهربون من شدی، منو مدیون خودت کردی که موندی پیش من همه چیز من شدی، تو قلب و جون من شدی، منو مدیون خودت کردی که عشق من شدی.